سورت الغاشیہ په دې سورت کې هیبت د آخرت الله بیانې چې دا سی هیبتي ورځ روانه ده چې انسان به پټ کی نو ډلې به کې دوه جوړې شي یو هغه دي چې هغه توانین دي او یو هغه دي چې هغه کامیاب دي د عملونو د وجه نه ناکام او د عمل د وجه نه کامیاب د اثبات د آخرت لپاره څلور دلایل به الله بیانې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذمہ دار نه تشرب دعوت وکا نور واق الله دے اغبدی بندگان صحیح صاحبونه کی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیه بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیه آیا راغلی د تا واقعات د غورزی چپټون کی د بندگان لره هل پمان د قد یعنی یقینا د تدار راغلی دا قرآن کریم کې الله تعالی دا غي واقعات بیان کړی دی غاشیه د قیامت نوم دی وجوه یومئذ خاشعه وجوه یومئذ خاشعه بعضی مخونه به په دغه ورځ باندې ذلیل عاملۃ الناصبه عمل کوونکی به ځان ستړی کوونکی به دی ګډیری معنی دی یو مطلب دا دی چې په دنیا کې به عمل کړی اسه بزان ستړی کی الله باجر نه ورکی وجه دا دی چې د عمل به د کتاب سنت سره برابر نه صحیح عقیده باندې باندې لکه د یهود عمل د نصاره او د ریاکارو د مشرکانو د اهل بدع عملونه په دغه طریقه دي عمل کې اسې بزانس تړي کې یا د دنیا د پاره څوک لګي وي عامله فی الدنیا ناسبه فی الاخره عمل به په دنیا کې کی ځان په آخرت کې بس ستړي کې په غور باندې بزانس تړي کې دوی مطلب عامله په دنیا کې عمل کې ځان په دنیا کې اسې ستړي کې آخرت کې اجر نشته تصلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه تصلا نارا حامیه داخلي کې به اور ګرم تا توس کامن عین نانی اس کولی بشی بدی باندې چینه نه چې ګرمه ده ګرمي وبو ګرم ور لیس لهم طعام الا من ضریع لیس لهم طعام الا من ضریع نبه دی دی خوراک مگر د ضریع بوټی نه بوی چې د تریخ بوټی ده زهر پکې دی زقوم بوټی بوی ضریع د ضریع بوټی نه چې زقوم دی ترخه د خوراک دو پیدی بدن خ کول او لوګه ختمول لا یسمن ولا یغنی من جوع لا یسمنون داب بدن سورب کینا ولا یغنی من جوع په ادب نور کی دلوګنه لوګه ما غشاین دی بدن به پخ کیګنه سوچ عذاب به دغه خوراک ذیب المقابل وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنه عالیه دوی مړاله وجوه یومئذ ناعمه باز مخونه په دغه ورځ باندې تر تازه لسعیها د خپل عمل د وجنه راضیه خوشاله وي سی عمل ته وای شری کوشش وکړي که د لاس نه داسې غیر اختیاري عمل وشه په اجر نشته چې ټول اهتمام وږي کوشش د یو عمل لپاره وکړي په باندې بد انسان خوشاله قرآن کې همیشه الله سعی ذکر کوي سعی فی جنته عالیه په جنت اوچت کې وي د عمل د وجنه سره جنت داخلي کې د الله د رحم د وجنه خو د عمل سبب دی ظاهري لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه لا تسمع فيها لاغيه دی بناوري پاغي کې بیزی خبری فیها عین جاریه پایی که چینی روانه فیها سرر مرفوعت و اکواب موضوعت و نمارق مصفوفت و زرابی مبثوثه فیها سرر مرفوعه پایی که کتون اوچد و اکواب گلاسون موضوعه که خود لیشیوی پا میزون بانی و گلاسون براتی ده شرابو و نمارق مصفوفه بالختون صفونه صفونه دیر بالختونه دیدی ولون تا بگر چاپیر پراتی دکه دنیا که دا مالدار خلو پا کرونو که دی سیوی نه التا خو مثال داگه نشت و زرابی یوم بثوثا بستری خوری کرده شوی لاندی پس مکو بانده دکه زمان که زمانه که دا مالدارین و دا قالیون خلق پس مکو بانده چی کرونو که پا دفترونو که دا پرتیوی نواب هم دا غشانتیوی خوری بانده دا څنګه کېدی چې د آخرت ورځ درشي الله وي مثالونه څلور واوره افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون اي پس دی نګوري للی بلی خوانو ته کیف خلقت څنګه پیدا کړی شوې دي تو خوانو سره عربو تعلق ډیرو الله تعالی وي دی د لګوري عبرت والے نشنا مخلوق دی دا صحرائی حیوان دی سفری حیوان دی ډیر مده وبنس کی غټ حیوان دی او دونه لکشانه پچی کی تیر نشنا والے به الله پیدا کړی و الى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت واسمان تنقل تسنگ وچت کرده شوه وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال غرون تنقل كيف نصبت سنگ ودرول شوه دي وإلى الأرض كيف سطحت ودي زمك تنقل تسنگ خورا کرده شوه دي العرب دي زمك اسرائي بار وزي کانا یا باسماني ني زمك غر اوخ دا به تخکار کی به سهرون کی نور سب نخکار کی زکه دا سلو شین ذکر کړي فذكر ان إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر نفذكر إنما أنت مذكر بس نسيت ورك دي خلق سرب نسيت وركون كي بيانون كي فقط لست عليهم بمسيطر تني بدي خلق باني نگهبان مسلط الله تعالى مسلط كاني چي دي خلق باني وپزور ایمان راوڑے مسيطر دي تو چي مسلط شابلك ایمان راوڑا زال الله دي برا لگلم نا إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولى وكفر إلا سيستام القطع هذا لكن هغه سوچ واوړې د استاد بیان او کفر وکا ته بیان وکنو سوچ به واوړې د فیعذبه الله العذاب الاکبر پس عذاب ورکی الله تعالی هغه عذاب لوی تولد طاعت نه واوړې کفر وکی دا دوشین قران کې هم ذکر کی زری خراب شو ظاهری طاعت خراب شو په بدن طاعت نه کوي پس ربانی ایمان نه راوړي الله بوله غټ عذاب ورکی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم ان الينا ايابهم يقينا من ترى غرزيد الذي خلقوا دي ثم ان علينا حسابها نبيز من ذمہ دار حساب دي الله له ورزي الله وسه حساب کی تی ذمہ دار نے استاکار بیان دی پیغمبر دا دمکی جملی وزما دین ته بیان کا داخل نور ماته پریدا زبدی سره گورم نو دین سنان د پر پدی ایتونی کی دی دمکی دا سوچ د محمد رسول الله بیان او دعوت نہ منی او واوڑی او کفر اختیار کین اللہ تعالی بول دی لوی عذاب کی اللہ لوی ذات دے خود اخبر عذابونو تم لوی وای الاکبر دیر لوی عذاب ول اللہ ورک وبالله تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.